mokry. Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. O zmniejszaniu się napięcia w konflikcie na Bliskim Wschodzie mówi w Polskim Radiu szef MSZ. Prezydent Ukrainy poprosił rodaków o wstrzymanie się od spiskowych teorii na temat katastrofy samolotu. Właściwym miejscem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu jest Auschwitz, powiedział prezydent Andrzej Duda. O zmniejszaniu się napięcia w konflikcie amerykańsko-irańskim mówił w Polskim Radiu 24 minister spraw zagranicznych. Wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym Donald Trump nie zapowiedział dalszych militarnych działań przeciwko Iranowi, Jacek Czaputowicz nazwał uspokajającym. Oferta do strony irańskiej też jakiegoś szerszego spojrzenia, próba ustanowienia ram do dyskusji, by wprowadzić może na stałe pokój w regionie, więc jest to dobry rozwój sytuacji z perspektywy Polski. Donald Trump wyraził przekonanie, że Iran ustępuje w konfrontacji. Zapowiedział dodatkowe sankcje wobec Teheranu i podkreślił, że nie dopuści do tego, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Iran już dokonał zemsty za zabicie generała Kasema Sulejmaniego i nie będzie podejmował nowych działań wojskowych, jeśli nie będzie agresji ze strony Stanów Zjednoczonych. Oświadczył z kolei ambasador Iranu przy ONZ Majid Taht Ravanchi. Amerykańskie media w pierwszych komentarzach oceniają, że znajdujące się na krawędzi wojny Iran i USA doprowadziły do rozładowania napięcia. Jednak w nocy co najmniej dwie rakiety typu Katiusza spadły na dzielnicę rządowo-dyplomatyczną w Bagdadzie, zwaną potocznie Zieloną Strefą. Jak poinformowała iracka armia, ostrzał nie spowodował ofiar. Przypuszczalnie był to atak jednej z proirańskich bojówek. Unia Europejska apeluje o dialog na Bliskim Wschodzie, a NATO wzywa Iran do powściągliwości. Unia Europejska zaoferowała rolę mediatora w próbie załagodzenia napiętej sytuacji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Użycie broni musi się natychmiast zakończyć, by zrobić miejsce dla dialogu. A szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślał, że Unia utrzymuje relacje ze wszystkimi krajami na Bliskim Wschodzie, co może być pomocne w załagodzeniu kryzysu. Staramy się utrzymywać kanały komunikacji i chcemy rozmawiać, by uniknąć ryzyka eskalacji. Musimy kontynuować dialog z różnymi partnerami w regionie. Wczorajszy irański atak potępił sekretarz generalny NATO i wezwał rząd w Teheranie do zaprzestania jakichkolwiek dalszych aktów agresji. Jens Stoltenberg zapewnił też, że sojusznicy nie rezygnują z misji szkoleniowej w Iraku. Szef NATO rozmawiał także wieczorem z prezydentem USA. Donald Trump zwrócił się do sojuszu o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najważniejsze jest ustalenie przyczyn tej tragedii, mówi prezydent Ukrainy. W katastrofie ukraińskiego samolotu zginęło 176 osób. Wołodymyr Zełenski wyraził oczekiwanie, że ukraińscy specjaliści, którzy są już w Iranie, zostaną włączeni do prac komisji, w szczególności do odczytania zapisów czarnej skrzynki. Dziś przeprowadzę rozmowę telefoniczną z prezydentem Iranu w celu zacieśnienia współpracy ze stroną ukraińską w ustalaniu prawdy. Wzywam również społeczność międzynarodową, w tym Kanadę, do przyłączenia się do śledztwa w sprawie okoliczności katastrofy ukraińskiego Boeing 737. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do rodaków, by poczekali na ustalenia komisji śledczej i wstrzymali się od teorii spiskowych. Według wstępnego raportu irańskiej organizacji lotnictwa cywilnego samolot, który wczoraj rozbił się pod Teheranem, płonął zanim runął na ziemię, a załoga po wykryciu problemu rozpoczęła powrót na lotnisko. Właściwym miejscem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu jest były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau, powiedział prezydent podczas spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce. W tym roku obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu odbędą się również w Jerozolimie. Andrzej Duda podkreślił też, że nie ma trudnej relacji pomiędzy Polską a Izraelem, a jest być może kłopotliwa relacja dla pewnych grup wpływowych środowisk, które organizują uroczystości w Jerozolimie. Prezydent wyjaśnił, że mimo zabiegów dyplomatycznych podczas uroczystości w Jerozolimie nie przewidziano jego wystąpienia, dlatego nie weźmie udziału w tej uroczystości. Głos mają zabrać tam przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji i Francji. Andrzej Duda zapowiedział, że 27 stycznia odda hołd ofiarom Holokaustu w Oświęcimiu. Miejsce uroczystości upamiętniających Światowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu jest na terenie niemieckiego byłego obozu zagłady Auschwitz. Były ambasador Izraela w Polsce, Shevach Weiss, zaznaczył, że stosunki polsko-izraelskie są skomplikowane i to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do trudnej sytuacji. Dyplomata dodał, że i on, i obecny ambasador Izraela w Polsce, Aleksander Ben Zwi, mają do wykonania zadanie. Rozszerzać mosty porozumienia między naszymi narodami. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wszystkim ofiarom zostanie oddany należyty hołd. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jan Kałucki, sport. Rajd Dakar. Nasi zawodnicy przemierzają bezdroża Arabii Saudyjskiej. Za nami już 4 etapy. Pecha po raz kolejny miał Jakub Przygoński. Nasz kierowca przebił 2 opony i dojechał do mety na 8. miejscu. Organizator przygotował naprawdę ekstremalnie trudny technicznie, terenowo odcinek, na którym na początku było mnóstwo luźnych kamieni, takich czarnych, takich cegiełek, po których jechaliśmy tak naprawdę przez pewnie 100 kilometrów, co było super trudne, bo po prostu łatwo było przebić oponę, a jechaliśmy jako drugi samochód na trasie, więc przez to nie było jeszcze kolejny, więc te wszystkie kamienie tak naprawdę przyjmowaliśmy. Problemy miał też Rafał Sonik. Polak był 6. i w klasyfikacji generalnej kierowców quadów spadł z 2. na 4. miejsce. Wygiąłem felgę dość wcześnie, taki rant, który popuszczał powietrze. Musiałem kamieniem ją podprostowywać, żeby puszczała jak najmniej. I nawigacja troszkę, i trochę technicznych problemów, ale utrzymałem się w czołówce. To jest najważniejsze. Oby dziś nie było żadnych problemów. Przed nami etap numer 5 do przejechania ponad 5000 kilometrów. Teraz koszykówka. Zawodnicy polskiego Cukru Toruń przegrali w Lidze Mistrzów z Apoelem Olon 86-99. Porażkę poniosły też zawodniczki Arki Gdynia, które były gorsze od Lat Montpellier. Było 85-79 dla drużyny z Francji. Zwycięsko z parkietu zeszły jedynie koszykarki CCC Polkowice. Mistrzynie Polski rozgromiły Bota Sankara 84-35 i awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. I na koniec, godzinę temu mówiłem o turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Wiadomo, że do Tokio nie pojadą Serbowie, mistrzowie Europy. Dziś wieczorem mecz z udziałem naszych siatkarek, ale dziś też początek Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Impreza odbywa się w Szwecji, Austrii i w Norwegii. Polscy kibice nie liczą na medale, ale rozpoczynający się dziś turniej ma być pierwszym krokiem w kierunku odbudowy naszej reprezentacji, mówi trener Patryk Rombel. Po dość długiej przerwie jedziemy na Mistrzostwa Europy i jest to dla nas na pewno krok do przodu. Dla tych 9 chłopaków, dla mnie, dla całego zespołu to jest, myślę, nowe rozdanie, nowe otwarcie i my tak do tego podchodzimy i tak jak od samego początku powtarzamy, praktycznie od kwietnia zaczęliśmy pracować. Jedziemy tam rozegrać 3 finały. Jesteśmy jedynym zespołem, który rozegra 3 finały Mistrzostw Europy i w każdym z tych meczów postaramy się wygrać, bo takie jest założenie. Pierwszy finał jutro. Rywalem będzie Słowenia, a kolejny sport w Trójce za godzinę tam m.in. Liga NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami także opady deszczu, na południowym wschodzie też deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu i Roztoczu możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. No i temperatura od 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu, 2 w Zakopanem i Lublinie, 3 w Suwałkach i Kielcach, 4 w Krakowie i Białymstoku, 5 w Olsztynie i Łodzi, 6 w Gdańsku i Opolu, 7 stopni w Koszalinie, w Bydgoszczy, w Toruniu i Poznaniu, 8 w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej i Jeleniej Górze, a także we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy sprzęt, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesna zmywarka Electrolux z funkcją Air Dry. Teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Mąż na randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak w liceum.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Borys Budka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Prezydent Donald Trump zamierza poprosić NATO o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Jeśli miałoby to oznaczać większe zaangażowanie militarne także polskich żołnierzy, jaka byłaby rekomendacja Platformy Obywatelskiej? Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ konstytucyjny, na którym powinno się wszelkie kwestie dotyczące tego typu decyzji przedyskutować, przedstawić dane wywiadowcze. Mnie jest trudno mówić o jakichkolwiek decyzjach, jeżeli nie ma dostępu do informacji. Jestem absolutnie ostatnią osobą, która opowiadałaby się za tym, by wysyłać naszych żołnierzy na niepewne misje. Przypomnę, że misja... Ale państwo też, zdaje się, nie domagają się wycofania tej misji szkoleniowej w odróżnieniu od kolegów z innych ugrupowań opozycyjnych? Czy ja coś przeoczyłam? Jesteśmy merytoryczną opozycją. Decyzje podejmujemy na podstawie odpowiednich danych. Chcemy współdziałać z rządem i mówić jednym głosem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków, bo to jest polska racja stanu. Tu nie powinno być żadnych sporów. Ale było wczoraj posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony. Tam macie swoich posłów. Czy oni nie informują, co usłyszeli od ministra obrony narodowej? Ja bym nie chciał krytykować sposobu prowadzenia tej komisji i tego, w jaki sposób pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, traktował posłów, ale dość powiedzieć, że było tam mało merytoryki, a bardzo dużo polityki. Niczego? Nie było tam istotnych informacji. To było zamknięte posiedzenie, ale ono nie odbywa się w trybie absolutnie gwarantującym tajność. A Rada Bezpieczeństwa Narodowego... Pani redaktor, dlaczego ja tłumaczę naszym słuchaczom? Narodowego. Bo trudno jest mówić... Panie pośle, zaraz wrócimy do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale nie było tam żadnych istotnych informacji, Żadnych informacji, dlatego, że nie było tajności. Pani redaktor, dlatego staram się wytłumaczyć, czym się różni Rada Bezpieczeństwa, bo pani redaktor wie, ale nasi słuchacze mogą odnieść takie wrażenie, że jeżeli zwoła się sejmową komisję, to jest po sprawie. Nie jest po sprawie. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ, który w tego typu kwestiach powinien zostać zwołany i żałuję, że pan prezydent Andrzej Duda po raz kolejny nie podejmuje tej bardzo ważnej decyzji. Ale Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest przede wszystkim organ doradczy. Czy państwo chcieliby doradzić coś prezydentowi Dudzie? Tak. Jesteśmy odpowiedzialną opozycją. Mamy doświadczenie w polityce zagranicznej i w polityce obronnej i wiemy doskonale, jak ważne jest, byśmy współdziałali na arenie międzynarodowej zarówno z partnerami w Unii Europejskiej, jak i w NATO. Żeby o czymś mówić, trzeba mieć informacje, trzeba mieć wiedzę. Trzeba mieć wiedzę wywiadowczą, trzeba mieć wiedzę, której na co dzień nie ma w mediach, czy też na salach sejmowych. Jest spotkanie z Komisją do Spraw Służb Specjalnych, to może będzie ta wiedza. Ale znowu, to już jest troszeczkę lepsze gremium, mniejsze, ale to jest też wycinek pewien, prawda? I dlatego, jeżeli liderzy stronnictw opozycyjnych mają być traktowani poważnie, jeśli wyborcy mają być traktowani poważnie i opinia publiczna, to jednak Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest właściwym organem. Ja jestem ostatnią osobą, która by wzywała rząd do pochopnych decyzji, ale też apeluję, żeby rząd i prezydent przed podjęciem ewentualnych decyzji jednak skorzystali z tych konstytucyjnych uprawnień i narzędzi, które posiadają. Czyli podsumujmy to. Chciałby pan i pana koledzy z opozycji, przede wszystkim z Koalicji Obywatelskiej, zwołania posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po pierwsze, żeby dowiedzieć się szczegółów na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie i wtedy na tej podstawie ewentualnie coś doradzić prezydentowi, czy dokładnie tak? Co więcej, jeżeli mają być podejmowane w ramach struktury NATO jakiekolwiek zobowiązania, które wymyśli Donald Trump, to nie może być tak, że Polska będzie tym krajem, który będzie pierwszy przyklaskiwał, nie mając odpowiedniej relacji czy też wiedzy o stanowiskach naszych partnerów w Unii Europejskiej. Nasze bezpieczeństwo powinno opierać się na kilku filarach. Ten rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości i prezydent... Ale dziś lub jutro jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej właśnie w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli te konsultacje w ramach Unii Europejskiej będą. I bardzo dobrze. Jednocześnie w Polsce jest Komisja Wenecka, która będzie omawiać sytuację naruszania prawa europejskiego. Ale to już na kwestiach, to wszystko się powinno spinać. Pani redaktor. I za moment, to jest właśnie ta kwestia. Trumpie. Komisja Wenecka i Trump to chyba się nie zupełnie wiąże. Czy bezpieczeństwo to również współpraca z partnerami w Unii Europejskiej i to wszystko ze sobą się łączy. Wczorajsze wystąpienie prezydenta Trumpa nie zapowiada eskalacji konfliktu. Pierwszy irański atak odwetowy był, jak się przypuszcza, bezkrwawy w zamierzeniach także, nie tylko w skutkach. Późniejszy atak na Zieloną Strefę również nie przyniósł ofiar. Czy w związku z tym jednak te apele o Radę Bezpieczeństwa Narodowego są aktualne, bo wygląda na to, że to idzie ku dobremu. Oczywiście, że apel o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest aktualny. O tym mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska kilka dni temu. Jeżeli chcemy poważnie rozmawiać o bezpieczeństwie Polek i Polaków i bezpieczeństwie naszych żołnierzy i pracowników na misjach zagranicznych, to musimy mieć odpowiednią wiedzę. I my chcemy rozmawiać z rządem, natomiast do tej rozmowy potrzebne są odpowiednie narzędzia. Myślałam, że jest jakaś weryfikacja tego oglądu sytuacji po wczorajszym. Wystąpieniu Donalda Trumpa, na które cały świat czekał. Z całym szacunkiem dla prezydenta Donalda Trumpa, jeżeli ktoś prowadziłby politykę zagraniczną, opierając się na jego wystąpieniach publicznych, to świadczyłoby to o totalnej amatorszczyźnie. Politykę zagraniczną prowadzi się na podstawie danych wywiadowczych, danych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a nie na podstawie telewizyjnych wystąpień. Ja cieszę się, że w tym wystąpieniu jednak nie dochodziło do takiej eskalacji tego napięcia, bo wojna jest zawsze złem dla wszystkich. Nie ma wygranych na konflikcie zbrojnym. Zawsze tracą cywile, jest narażone bezpieczeństwo, ale raz jeszcze podkreślam, w Polsce powinniśmy mówić jednym głosem. Do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza i dziwię się, że prezydent Andrzej Duda nie chce zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jest to... Że złośliwie nie chce. Tak, niestety, ale pan prezydent Andrzej Duda rozpoczyna swoją kampanię wyborczą i ja mam takie wrażenie, że wszystko, co jest w tej chwili robione, jest robione pod kątem tego twardego swojego elektoratu, a bezpieczeństwo Polaków i sprawy dotyczące... No, ale gdyby zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to chyba by jakiś zrobił ukłon w kierunku miękkiego elektoratu, jeśli już w ten sposób to rozpatrujemy. Jeżeli rozpatrujemy to szczerze i w ten sposób, to być może pan prezydent nie dostał zgody od Nowogrodzkiej, od prezesa, bo jak wiemy, delikatnie mówiąc, w niektórych sprawach ta samodzielność pana prezydenta poddawana jest w wątpliwość. Panie przewodniczący, to jeszcze jedno pytanie z zakresu tegoż. Ambasador Iranu w Polsce powiedział na konferencji prasowej wczoraj, że Iran ma dobre relacje z naszym krajem, jednocześnie przestrzegł przed ścisłym sojuszem z USA, mówiąc: radzimy naszym przyjaciołom z Polski, by nie schodzili na dno czeluści po linii rzuconej im przez Amerykanów. Jak pan to odbiera? Bo pan też przestrzegał, nie tymi słowy, ale przed wiarą taką bezgraniczną w Amerykę. Przede wszystkim polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa powinna opierać się na kilku filarach. Partnerstwo w Unii Europejskiej, nasz Sojusz Północnoatlantycki, to również zobowiązania nie tylko w sferze militarnej. To kwestie związane ze współpracą w ramach Unii Europejskiej, ale mnie cieszy ta wypowiedź, która w jakiś sposób łagodzi pewne napięcia, bo przypomnę, że to właśnie na terenie Polski organizowano konferencję dotyczącą właśnie Iranu, która odbiła się bardzo negatywnym echem na arenie międzynarodowej i ja właśnie przestrzegałbym przed taką małostkową polityką. Ale ten zły kraj, o którym mówiono w Iranie, to jednak chyba raczej Albania była, bo tam się przygotowuje spiski antyirańskie. Znaczy, ja nie chcę o tak poważnych sprawach jak bezpieczeństwo Polski rozmawiać w świetle tabloidowych doniesień. Natomiast dla mnie najważniejsze jest, byśmy mogli w Polsce rozmawiać poważnie o bezpieczeństwie. Niestety, oprócz pustych słów ze strony rządzącej, nie ma żadnych konkretnych gestów. Raz jeszcze podkreślę, Koalicja Obywatelska i opozycja jest otwarta i chce współpracy w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej i dlatego prosimy pana prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa bezpieczeństwa narodowego. Apelujemy o to od kilku dni i uważamy, że jest to najwłaściwsze forum, by rozmawiać. Co więcej, jak słusznie pani redaktor zauważyła, czasem te wypowiedzi medialne mają czy różną siłę, a na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego nie ma mediów, jest kwestia tajności, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Panie przewodniczący, bo nie zdążymy rozmawiać. Dalej. Cały czas o tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Czy decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, by nie brać udziału w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, jest trafna, właściwa? Uważam, że jest to niestety, ale olbrzymia porażka polskiej dyplomacji. To jest konsekwencja bardzo złej ustawy o IPN-ie, która odbiła się echem na całym świecie. To jest niestety konsekwencja naszych złych relacji w Unii Europejskiej i braku wsparcia ze strony partnerów, którzy powinni w takim momencie nas wspierać. I niestety prezydent Andrzej Duda nie miał wyjścia, bo został postawiony przed faktem dokonanym. Czyli w tej sytuacji, jaka jest, jest to dobra decyzja? Przede wszystkim, gdyby polityka zagraniczna prowadzona była prawidłowo, to nie byłoby takiej sytuacji. To prezydent Rzeczpospolitej byłby jednym z głównych mówców na takiej konferencji, na takich uroczystościach, na takich obchodach. Nawet jeśli organizatorem jest fundacja pana Moshe Kantora. Wielkie fiasko polskiej polityki zagranicznej. Ubolewam nad tym. Mam nadzieję, że wreszcie rządzący będą mieli refleksję i będą i zrozumieją, że partnerskie relacje i w Unii Europejskiej i na szerszym forum to jest podstawa bezpieczeństwa, ale również podstawa partnerskiego traktowania Polski. Pan to w ten sposób odbiera, wiedząc, że organizatorem jest Fundacja Moshe Kantora, który jest związany z Władimirem Putinem. I któremu zresztą wasz rząd zablokował zakup azotów Tarnów. Raz jeszcze podkreślam, że było dużo czasu, by polska dyplomacja przygotowała tę wizytę. Ubolewam nad tym, że prezydent Duda został postawiony pod ścianą. Nie dziwię się jego decyzji, bo nie może być tak, żeby prezydent Rzeczpospolitej na tak ważnym wydarzeniu nie zabierał głosu. Co więcej, z racji ostatnich wydarzeń czy też wypowiedzi prezydenta Rosji, mogłoby to być bardzo źle odebrane. I tutaj prezydent nie miał wyjścia. Gdyby polityka zagraniczna była prowadzona inaczej, gdybyśmy mieli lepsze relacje w Unii Europejskiej i z partnerami innymi, gdyby nie było ustawy o IPN i tej kompromitacji ze strony rządu premiera Morawieckiego, to z pewnością prezydent Andrzej Duda byłby w innej sytuacji, mógłby podjąć inną decyzję, byłby traktowany podmiotowo. Panie przewodniczący, rozumiem, że pan uważa, to już jest inny temat, że stosowne jest pytanie osób z zewnątrz, akty prawne będące w toku procedowania, ponieważ, jak pan wie, obóz władzy uważa, że to nie jest stosowne. Mówię tutaj o spotkaniu pana marszałka Senatu z komisarzami Unii Europejskiej. Myślałem, że pani redaktor nawiązuje do słynnej ustawy o IPN-ie, kiedy prominentni politycy PiS jeździli do Izraela i Stanów Zjednoczonych konsultować nowelizację ustawy o IPN. Więc tutaj rozumiem, że PiS odżegnuje się od tych swoich złych decyzji. Jesteśmy częścią systemu prawnego Unii Europejskiej. Unia Europejska to nie jest zagranica, pani redaktor, ponieważ w Unii Europejskiej nie ma granic. Komisja Wenecka przyjeżdża do Polski. To nie są osoby z zewnątrz. To jesteśmy częścią Unii Europejskiej. To nie jest ingerencja z zewnątrz. Ale formalnie nie biorą udziału w stanowieniu prawa, w każdym razie na etapie, kiedy ono powstaje. Komisja Wenecka, która może być poproszona o opinię, i właśnie tak się stało. I dzięki tym zabiegom pana marszałka Grodzkiego i wobec braku odpowiedzi ze strony rządu polskiego i polskiego Sejmu na wystąpienie Komisji Europejskiej, a tylko zareagował pan marszałek Grodzki, dzisiejsza wizyta w budynku Senatu, w budynku Sejmu, Komisji Weneckiej. Co więcej, w skład Komisji Weneckiej wchodzi między innymi wiceminister sprawiedliwości od Zbigniewa Ziobry i osoba, która zasiada w Trybunale Konstytucyjnym. I będą przedstawiciele różnych klubów, różnych sił politycznych na tym spotkaniu? Będę obecny na tym jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Ale czy będą też przedstawiciele władzy? A to pytanie do władzy. Znaczy, nie wyobrażam sobie. Znaczy, jeszcze nie jest tak dobrze, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby władze PiS informowały mnie o swoich działaniach. Mówię oczywiście z uśmiechem. Nie mam pojęcia. To ja z uśmiechem się z panem żegnam, bo już przekroczyliśmy czas. PiS dziękuję. Weźmie udział. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję panie redaktor. Dziękuję przewodniczący klubu państwu. Koalicji Obywatelskiej, kandydat na szefa Platformy, Borys Budka. Dziękuję panie redaktor. Do usłyszenia. Zapraszamy

Decadent Fan Club. Taka wersja Paranoja jest goła. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Gramy dla tych, którzy albo tęsknią za śniegiem, albo dla tych, którzy absolutnie nie i chcieliby trochę lata. Ale zanim to nastąpi, to najpierw jeszcze informacja taka, właściwie pytanie, które postawimy. Czy mam odpowiadać, czy nie? No dobrze, to nie odpowiadaj. Lato czy zima? Teraz? No, trudno powiedzieć. No właśnie. No to w takim razie... To zależy. No właśnie. Jak współcześnie prezentować starożytne mity i tradycje ludowe? Takie pytanie drugie. No, to proszę się zastanowić nad tym pytaniem. Tymczasem, tuż przed nadejściem wiosny, przynajmniej tej astronomicznej, 19 marca w Stołecznych Hybrydach zamelduje się zespół Sebado. to schowana nieco w cieniu, to znów cień wskazywałby na lato, Dinosaur Junior, druga grupa Lou Barlowa, który w latach 90. była jedną z najważniejszych na scenie niezależnego rocka. Zresztą swoją działalność na poważnie zaczęła, gdy Barlow został wyrzucony z Dinosaur Junior w 1988 roku. Ona, czyli grupa Sebado. Tej właśnie słuchamy. Potem, gdy Dinosaur z Barlowem w składzie zeszli się ponownie w 2005, aktywność Sebado zdecydowanie przegasła, a w ubiegłym roku ukazała się raptem druga ich płyta od tamtego czasu. Jest zatytułowana Act Surprised. To wydawnictwo przyjeżdżają do nas promować. No i tak to wszystko brzmi. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, co już wskazywałoby na jesień. Tymczasem muzycznie niedaleko biega to od Dinosaurów. Jak ktoś lubi taką muzykę, to na pewno się ucieszy. Przypomnę, to 19 marca w Stołecznych Hybrydach. No można się nawet pomylić. Zatem, redaktorze, jak współcześnie prezentować starożytne mity i tradycje ludowe? Ostrożnie. O, bardzo dobra odpowiedź. Z próbą odpowiedzi na te i podobne pytania zmaga się wielu, a swoją odpowiedź znalazł Nicola Cruz, ekwadorski DJ, i w muzyce, którą produkuje, jak od wysokich szczytów Andów odbijają się echa dawnych rytuałów, wierzeń, kosmologii i folkowej muzyki, jednak w sprawny sposób opowiedzianych narzędziami XXI wieku. Nicola zostawia na chwilę swoje badania nad rdzenną ludnością i przyjeżdża do Polski. I wystąpi z setem DJ-skim 15 kwietnia w Pradze Centrum w Warszawie. Przed rokiem ukazała się, dodam, jego płyta zatytułowana, no i przeczytamy to tak, chyba Siku, prawda? Bo inaczej to się nie da. No lepiej. Tak nazywa się przedinkaski flet, podobny do europejskiej fletni pana. To już na pewno, nie ma wątpliwości. A muzyka jest na pewno klimatyczna i, jak to mówią, przestrzenna. Będzie jej można posłuchać, przypominam, za udziałem Nicoli Cruza w Pradze Centrum w Warszawie 15 kwietnia. Tak, zawsze się znajdzie taki, co zapyta, czy tu się coś dzieje w tym nagraniu. Tym razem to nie. Tu się dzieje dużo. Historia, Michał. Tu się dzieje historia, tu są wątki dawnych różnych śladów, wydarzeń, które się zadziały pod Andami, w Andach. Tylko trzeba zamknąć oczy i pobudzić wyobraźnię. I wsłuchać się w siebie, Michał. Tak, tak, Michał. To są nasze gorzkie słowa w twoim kierunku, tam za szybą. Jeśli państwu to pasuje, zapraszam do Pragi. Natomiast Miłosz, niewątpliwa gwiazda, i tu pewnie Michał będzie bardziej zadowolony, wydał nowy album zatytułowany Powroty. Wydał, na razie go nagrał, a wyda 24 stycznia. Właśnie poznaliśmy drugi zwiastun tego albumu, piosenkę. No i właśnie, jakbyś przeczytał ten tytuł? Znowu? Bo literkami byłoby BLCKSTR. A to ma przecież głębszy sens. No właśnie, Blackstar. Przygotowaną we współpracy z Paluchem. Obaj panowie od wielu lat, mniej więcej od dekady, wymieniają się takimi muzycznymi przysługami na swoich płytach. Ja tobie, ty mnie. I oprócz niego na swoje piętno na Powrotach odcisnęli też Mela Koteluk, Igo, The Dumplings i Natalia Nykiel. Trasa koncertowa promująca album rozpocznie się wraz z początkiem lutego. No może nie pierwszego od razu, ale drugiego już tak, w Krakowie. No i na trasie głównie duże miasta. Jaż strach tu powiedzieć jakimś mniejszym, bo wszystkie to są przynajmniej byłe miasta wojewódzkie, więc daruję państwu jakąś wieliczankę. Wszędzie, gdzie być powinien, Miłosz będzie. A aha, tak brzmi to nagranie. Jesteś najjaśniejszą z moich czarnych gwiazd. Nie dostaniesz nic, za darmo nic. Tak samo jak my. Miłosz i Paluch. Za darmo nic, no czyli, że bilety w sprzedaży. Dziękujemy. Krystian Hanke, muzyczny rozkład jazdy. Za 10,5 minuty będzie 9. A teraz całkiem na żywo. Na żywo. Kazik. Karzyk. Ale tak naprawdę to państwo wiedzą, że przecież Celina. Te włosów każdy zna przy ustach, dłoni, chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejna uśmie i śmiech, gdy całe miasto śpi, nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Pójście wozi się w piorunach pleców na potłuczonym szkle. Hehe!